زړه مې زړه مې تنگ دے زړه مې تنگ دے زړه مې تنگ د تور خم د غره ډبره مې تر کابل تر با شین سوبا ریوا لکر گل تکر بلا پفین یا عیسیٰ دی لموسا سردا غلیبا یا دا خدای سپین لمن سوپر یا عیسیٰ دی لموسا یا د خدای سپینل من سپر الله وای وای وای زړم تنگ دې زړم تنگ تم تیز رنگ تم تیز رنگ